wiem jak zacząć, to zaczynam od siebie. Nie chciałbym znaleźć się w niebie, jeśli jest to raj na ziemi. Jeśli coś to zmieni, to chciałbym pozostać dalej Bogiem i samemu kształtować swoją drogę, bo nikt mi nie pomoże, jeśli sam sobie nie pomogę. I zrobię co mogę, żeby iść dalej. Przestanę, kiedy się wypalę jak dżuma. Prowadzi mną duma, kiedy zwyciężam na polu bitwy z oddziałami wroga. Nie powstanie nigdy moja noga, gdzie przekleństwo słowa. Zaczęcie życia od nowa nie leży w moich planach. Nie chcę dziwek, platynowych płyt, samochodów i siana. Nie chcę kończyć dnia każdego rana i myśleć, że to wszystko to dramat, nie zabliźniająca się rana. Chcę, żeby życie było jak granat, żadna chwila taka sama i choć w odmiennych stanach, być ciągle sobą. Ale widzę tą samą klatkę schodową, te same twarze, te same miraże i póki się nie odważę, to się tutaj usmażę. Przekrwionymi oczami patrzę, aż czas wspomnienia zatrze i wygaśnie jako klaski w teatrze. No właśnie, po co to wszystko, jeśli słyszę, że koniec świata blisko. Czas rozpalić ognisko i na targowisku próżności najebać się do nieprzytomności, póki przejdzie moment złości i będę w stanie znowu rzucić kości. Chwile słabości odchodzą, wpadając w błoto, wyrzucam głupców złoto, powiem co jest życia istotą. Na pewno nie bankiety i bale i cholerne garnitury, ile gramy popkultury, miejskie szczury i mój blok szarobury. To wszystko są bzdury, nie chcę wrócić z powrotem do dziury, w której się urodziłem i w której zniszczyłem. Ten kurz, którym ciągle oddycham, kiedy zaczyna dusić, to znikam, choć i tak do każdej komórki ciała przenikam. Ten kurz, którym ciągle oddycham, kiedy zaczyna dusić, to znikam, choć i tak do każdej komórki ciała przenikam. Nikt nie czuje mego bólu, bo go zgniatam w sobie. Naprawdę tropię, odkrywam nowe ścieżki prowadzące głęboko do lasu. Na krawędzi czasu skaczę głową w dół, głowa opada na stół. Słuchać stukot kół pociągu pędzącego donikąd. Zniszczony supremacą mniejszości jak Steve Biko. Nie pogrążam się w spokoju, nawet w zaciszu swojego pokoju. Stymuluję impulsy dla dalszego rozwoju we własnym domu, jak w dalekich zakątkach trzeciego świata. Co chwila jakaś część odpada i w końcu może sił nie starczyć, by to wszystko połatać. Ale gdy mijają lata, każda strata coraz mnie interesuje. Tylko parę rzeczy ratuję, bo w sumie jestem tylko dzieckiem, a nie dzieckiem ulicy, tylko matki i ojca. I będę nim do końca, póki promienie słońca będą budzić mnie każdego dnia. Wiem kim jestem ja i którędy prowadzi moja droga. Że jest ze mną załoga i nigdy nie znajdę się w za wysokich progach. A ci, którzy stoją naprzeciw i obrażają się jak dzieci, niech im Bóg błogosławi. Może kiedyś tor myślenia się przestawi. Ja reprezentuję to co kocham i tego nie zostawię. Ciągle walczę, bo życie jest wojną, zawsze zmienną niespokojną, ale wciąż piękną pomimo ofiar. Problemy palą jak pożar, ale musi to być ręka Boża. I tak poradzę sobie bez litery S na mojej piersi, bo supermeni zwykle umierają pierwsi albo lądują na inwalidzkich wózkach. Wciąż czuję posmak kurzu w ustach, ale nadal nie widzę swojego odbicia w lustrach. Znowu poniedziałek, znowu godzina szósta i znowu będę toczył walkę i ciągle razem z Patem do końca. Ten kurz, którym ciągle oddycham, kiedy zaczyna dusić, to znikam, choć i tak do każdej komórki ciała przenikam. Ten kurz, którym ciągle oddycham, kiedy zaczyna dusić, to znikam, choć i tak do każdej komórki ciała przenikam.